Друга книга Самуїла, розділ 18. Давид, зробивши перегляд вояків, що були з ним, понастановляв над ними тисячників і сотників. І послав Давид народ, третину під провід Йоава, третину під провід Авішая, сина Церуї, Йоавового брата, третину ж під провід Ітая з Гату. І об'явив Давид людям: «Я теж піду в похід з вами». Однак люди відказали: «Ні, ти не підеш, бо коли ми втечемо, не сумуватимуть за нами. Навіть коли б половина з нас полягла, не дбатимуть про нас. А ти ж бо один, як 10 000 нас. Краще, коли ти нам з міста допомагатимеш». І відказав їм цар: «Що вважаєте добрим у ваших очах, те я вчиню». І став цар коло воріт, як увесь народ виходив сотнями і тисячами. І дав цар такий наказ Йоавові, Авішаєві та Ітаєві: «Поводьтеся заради мене обережно з молодим чоловіком, з Авесаломом». Увесь народ чув, як цар давав провідникам наказ про Авесалома. І рушив народ у поле проти Ізраїля. І прийшло військо до бою у лісі Ефраїм. Народ ізраїльський був там розбитий Давидовими слугами. Кровопролиття було того дня велике. Втратили 20 000 чоловік. Бій поширився на всю ту околицю, і ліс вигубив більше людей того дня, ніж меч. Сталося, що опинився Авесалом перед Давидовими слугами. Був Авесалом верхи на мулі, а мул увійшов під густі гілляки великого дуба. Голова Авесалома зачепилася за дуба, і він повис між небом і землею, а мул, що був під ним, пішов собі далі. Коли побачив це якийсь чоловік, то доніс Йоавові: «Слухай, бачив я Авесалома, повис на дубі». І відказав Йоав чоловікові, що приніс йому цю вістку: «Якщо ти його бачив, чому ж ти не забив його на місці? Я був би дав тобі 10 срібних шеклів і пояс». Чоловік відповів Йоавові: «Та хоч би ти мені і 1000 срібних шеклів відважив на руку, я б не звів руки на царського сина. Чули ж бо ми, як цар наказав тобі, Авішаєві і Ітаєві, казавши: «Вважайте заради мене на молодого чоловіка, на Авесалома. І коли б я підступно зважився на його життя, ніщо б не утаїлось від царя, та й ти сам став би проти мене». І відказав тоді Йоав: «Годі мені довше гаятись». І взяв він до руки 3 стріли і всадив їх у серце Авесаломові, що ще живий висів на дубі. 10 Йоавових зброєносців обступили і били Авесалома, доки не забили. І засурмив Йоав у сурму, і народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. Взяли вони Авесалома і кинули його до великої ями в лісі та насипали над ним велику купу каміння. Тим часом ізраїльтяни порозбігались, кожен до свого намету. Авесалом ще за життя поставив собі був пам'ятника, що в царській долині. Бо він казав: «Нема в мене сина, щоб збереглось моє ім'я в пам'ять». І назвав він той пам'ятник своїм іменем. І зветься він Авесаломів пам'ятник аж по цей день. Ахімац же, цадоків син, каже: «Хочу побігти і занести цареві радісну вістку, що Господь визволив його від ворогів його. Йоав же до нього каже: «Ти не той муж, що понесе сьогодні вістку. Іншого дня понесеш вістку, але сьогодні не понесеш новини, бо вмер царський син». І велів Йоав якомусь кушієві: «Піди і повідай цареві, що ти бачив». Поклонився кушій Йоавові та й побіг. Але Ахімац, цадоків син, знову сказав до Йоава: «Що б там не сталося, а я теж побіжу за кушієм». Йоав каже: «Та чого б тобі, мій сину, бігти? Нагороди не матимеш за принесену вістку». Тоді він відповів: «Що б там не було, побіжу». Йоав знов до нього: «Біжи». І побіг Ахімац дорогою, що йде Йорданською рівниною, і випередив кушія. Давид сидів між обома ворітьми. Вартовий же вийшов на дах воріт, що над муром. Він підвів очі і побачив, що біжить якийсь чоловік сам. Тоді вартовий крикнув і дав знати цареві. І сказав цар: «Якщо він один, то гарна новина в нього на устах». А той дедалі наближався. Тоді бачить вартовий, що біжить другий. Крикнув тоді вартовий у напрямі воріт: «Дивися, знову біжить якийсь чоловік, сам один». І каже цар: «І цей теж несе добру вістку». Вартовий же: «Як бачу я, то хода першого немов хода Ахімаца, цадокового сина». Цар каже: «Він добрий чоловік і несе якусь добру вістку». Тоді Ахімац скликнув і сказав цареві: «Перемога!» І впав обличчям до землі перед царем і мовить: «Благословен Господь, твій Бог, що видав людей, які підняли свою руку проти царя, мого пана». І питає цар: «Чи все гаразд із молодим Авесоломом?» Ахімац же відповідає: «Бачив я великий заколот, коли Йоав посилав царського слугу і мене, твого слугу, та я, однак, не дізнався, що там сталося». І відказав цар: «Поступись на набік, і стань он там». Той поступився на бік і став. Тоді надходить і кушій, та й каже: «Нехай цар, мій пан, почує добру вістку. Господь визволив тебе з рук усіх, що повстали були проти тебе». І питає цар кушія: «Чи все гаразд із молодим Авесоломом?» Кушій відповів: «Нехай буде ворогам мого пана і царя, і всім, що повстають проти тебе, таке лихо, як цьому юнакові».